bonane, bonane, ye ye ye ye ye. Vamos susu le sendo, vamos susu la mawabo. Bonane, bonane, bonane, ye ye ye ye ye. Vamos susu le sendo, vamos susu la mawabo. Yanga mon pali e kende mon bembo. Pona mai maru, o avance no na basantu. Piti sha ye ye, piti sha ye ye, zonga na lango, ozali konzi a famio. Yeah.